vis dar pilkos sienos, bandyk pabėgt kur nežinia, kur baigėsi liūdesio dienos. Ar visada bus nežinia, kai lyjant lietui, lauksiu vienas tavęs, ar visada lemtinga diena. Esam drauge, bus nežinia, kai lyjant lietui, lauksiu vienas tavęs, ar visada lemtinga diena, liksim dviese. Autopromocja. 5000 zł. 23,5. 23,600. 4 piątkowe licytacje i 2 dodatkowe. Ponad 1 000 000 zł dla utalentowanych dzieci z niezamożnych rodzin. Aż się prosi, 33,330. 38. Daję 42. Dokładam 1000 zł. To już dużo idzie, ale zawsze na korzyść fundacji. Państwa chęć niesienia pomocy jest wciąż ogromna. Jesteśmy dumni ze słuchaczy Trójki. Zapraszamy na podsumowanie naszej akcji Święta bez granic. W piątek po godzinie 16. Kuba Strzyczkowski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No proszę, sąsiedzi od wieków, a i tak nic nie dało się zrozumieć. Mano Jodoi Sesuo z Litwy. Ale to dobrze, bo tak powinno być w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, że nikt nie wie, co jest grane. Jako lingwista stosowany, spłacający dług społeczeństwu, że tak pięknie i absolutnie za darmo wykształciło go na lingwistę stosowanego, no wyjaśniam, eksplikuję, że Mano Yodoi Sesuo, czyli nazwa tego zespołu, po polsku oznacza moja czarna siostra. No a tutaj domysłowi słuchaczy pozostawiam, co jest czarna, co jest moja, a co jest siostra. Mano Yodoi Sesuo. No trzeba troszeczkę może litewskiego liznąć. Wtedy może polsko-litewskie kontakty jakoś by tak odżyły. Dobrze, to litewski w takim razie odkładamy na kubkę, tylko estońskiego nam brakuje, żeby cała Prybałtyka wystąpiła w strefie. Strefa małpa polskieradio.pl. Oczywiście jak o tej porze ktoś ma wenę, zapał, animusz i tak dalej, żeby pisać, skrobać, dialogować z audycją. Piotr na przykład donosi, co następuje. Muzyki najlepiej słucha się nocą. Od niedawna słucham twojej audycji. Bardzo mi pasuje, bo wtedy nie jestem sam. Doceniam i podziwiam twoją pracę. Proszę nie łachotać mojej próżności. No ale wracajmy do rzeczy, czyli muzyki, która teoretycznie powinna być głównym elementem audycji, no ale jakoś tak wyszło, że nie zawsze jest. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem Brewerie na ferie, no i oczywiście też wypełniamy leitmotiv, czyli było elektronicznie przed chwilą z Litwy, to teraz z Włoch, oj, siermiężnie i gitarowo będzie, bo płodozmian należy się słuchaczowi w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, jak doktorowi Wilczurowi Buda. No dobrze, to z Włoch zespół Labile. We'll be right back. marcio il rosso. Come stendo la mia mano attraverso l'aria. Volvere a raccogliere un bene più profondo. Accoglimi, accoglimi, sono solo al mondo. E non importa ciò che sei, mi basta solo ciò che fai, nessuna resistenza, chiuso lì. E non importa ciò che sei, mi basta solo ciò che fai, e non è detto che io sia per te solo un complice. Non mentire. Complice. Complice. Non mentire. Complice. E vado giù, sempre giù, fino a togliere con le dita un po' di fango dal mio cuore. Camminare non si può, in fondo al marcio io lo so. Come stendo la mia mano attraverso l'aria. Volvere a raccogliere un bene più profondo. Accoglimi, accoglimi, sono solo al mondo. E non importa ciò che sei, mi basta solo ciò che fai, nessuna resistenza, chiuso in. E non importa ciò che sei, mi basta solo ciò che fai, e non è detto che io sia per te solo un complice. Non mentire. Complice. Complice. Non mentire. Complice. E vado giù, sempre giù, fino a togliere con le dita un po' di fango dal mio cuore. Giù, sempre giù, fino a togliere con le dita un po' di fango dal mio cuore. Cosa prendi? like quaking on ice. Se che mi raspo e ogni giorno del mio tempo annaspo nella mia sicura voglia. Come si è, non lo si è mai, così nascondi ciò che fai, sicura di quel che non hai. Ma dimmi cosa prendi e che cosa mi rimane, dimmi cosa è bello e quanto vale. Ma dimmi cosa prendi e che cosa mi rimane, dimmi cosa è bello e quanto vale. O tej porze, między trzecią a czwartą nad ranem, ze środy na czwartek. To na pewno żadni italianiści nie słuchają, więc mogę sobie o języku włoskim mówić, co mi się żywnie podoba. Jeżeli na przykład tacy italianiści zobaczyliby napisaną nazwę tego zespołu, czyli Labile, być może zgodziliby się ze mną, że to gra słów, że niby z jednej strony taki sprawny, a z drugiej strony taki labilny. Labile. No ale... Żaden italianista nie słucha, więc nawet nie będzie miał szansy się ze mną nie zgodzić. Oczywiście można pisać nie tylko w sprawie języka włoskiego. Strefa małpa polskieradio.pl. Ale w sumie nie wiadomo, kiedy to zostanie odczytane, bo wiadomo, tryb produkcyjny audycji taki, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Nie wiadomo, kiedy to pójdzie. Nie wiadomo, kiedy to nie pójdzie. No, trzeba mieć szczęście. Tak na przykład jak Ania. Piszę ten list prawie w czasie audycji, bo ze strony odsłuchuję zaległą, a zaległości mam na 3 audycje, więc właściwie do 6 rano mam co robić, a o 6.30 wyjeżdżam do pracy. No, doktor Wilczur ma na ten temat tylko jedno do powiedzenia. Nie idź do pracy, nie idź do pracy. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem brewerie na ferie. Oczywiście można się skarżyć, że ależ doktorze Wilczurze, w moim województwie nie ma żadnych ferii. A poza tym ja już i tak nie mam żadnych, bo dawno wszystkie szkoły pokończyłem. Przypomnę, że płodozmian należy się wszystkim, jak doktorowi Wilczurowi Buda w tej audycji, więc no było siermiężnie i tak trochę czadowo. No to teraz jacyś intelektualiści by się przydali. Intelektualiści pochodzą z Rumunii, zwą się Mauser. fece colorate, coriduare mecciugate, parfumo de acidulate, ce caut aici nu pot să vă explici. Sunt pierdut în labirintul elefantin, în zona dâncine sulle psilocin. Bazar, bizar, bizanț în șanț. Bazar, bizar, bizanț în șanț. Bazar, bizar, bizanț în șanț. Bazar, bizar, bizanț în șanț. Ochii mi rapește, șanțul mă pândește, în dreapta în ceas loc, pe covorul mov. Sunt pierdut în labirintul letantin, în zona dâncine sulle psilocin. Bazar, bizar, bizanț în șan. Bazar, bizar, bizanț în șanț. Bazar, bizar, bizanț în șanț. Bazar, bizar, bizanț în șanț. O aghe a geamie și-a de geamie, cu surtuc îmbrăcat în caftan al mai marelui caimacan. Nu-i sărai aici, e mahal cu perne moi, din pisici de bengal, spahișul vii, iată canele în catâne, din care curge kebab cu alune, muștele amețite de atâta narghila, cu desc letargic în marea de nuga, iar eu mă îndrept încet spre tavan, adâncindu-mă treptat în oglinda de catran. Bazar, bizar, selekcja rumuńskich zespołów do strefy rock'n'rolla Wolnego Dongola jest bardzo prosta. Jeżeli śpiewają pierdut, to bierzemy. A ci akurat nazywają się Mauser, chociaż z Rumunii pochodzą, śpiewają pierdut. Oczywiście być może ktoś nie zwrócił uwagi, nie chciał się wsłuchiwać, no ale ja jako lingwista stosowany zaświadczam, że no było. I to jest ich przepustką do strefy rock'n'rolla Wolnej od Angola. Wyjaśniam oczywiście, spłacając dług społeczeństwu za to, że tak pięknie i absolutnie za darmo społeczeństwo wykształciło mnie na lingwistę stosowanego. Pierdut po rumuńsku, zaginiony, stracony. No właśnie. I wszystko jasne. Odkładamy w takim razie rumuński zespół Mauser. Wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka. / wolna strefa, no żeby każdy mógł sobie złowić, no akurat w tym przypadku rumuńską rybę w sieci, a jak znaki diakrytyczne do tego dodam, o, to będzie zdecydowanie łatwiej, ale zaraz, zaraz. Tu nie ma żadnego znaku diakrytycznego akurat w tym zestawie muzycznym. Kto nie wie, co to są znaki diakrytyczne, nie musi wiedzieć, ale sobie może zawsze sprawdzić. A przy okazji dr Wilczur spłaci swój dług lingwistyczny wobec społeczeństwa i wszyscy będą zadowoleni. Przy okazji przypomnę, że można, no, o tej porze trudno, rozumiem, ciężko się pisze, no tak przed 4 nad ranem. No ale co zrobić? Życie czasami jest ciężkie. No, można odnaleźć swoją wenę, swój zapał, animusz i werwę, aby napisać do strefy strefa@polskieradio.pl. Grzegorz na przykład znalazł w sobie ten animusz i donosi. Odpaliłem właśnie radio i usłyszałem strefę. Po przesunięciu czasu emisji nie mogłem jej znaleźć. Trzeba było uważać. No ale żarty na bok. Ja też po przesunięciu czasu emisji też nie mogę znaleźć tej audycji. Ale wysyłam puszki. Odpowiedzialnie, bardzo odpowiedzialnie. strefa@polskieradio.pl. No dobrze, było trochę intelektualnie z tej Rumunii, to czas na trochę żaru i temperamentu południowoamerykańskiego. Chociaż to właściwie będzie środkowoamerykański, może taki animusz, werwa i zapał. Z Meksyku Machingon. Tośmy sobie poskakali z tym meksykańskim zespołem Matching On. Też będzie wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Mam nadzieję, że wypełnili nasz dzisiejszy leitmotiv brewerie na ferie. Matching On, Meksyk, język hiszpański z głowy w takim razie. No dobrze, ale przecież zawsze można coś napisać do strefy rock'n'rolla wolnego Dangola, strefa, małpa, polskieradio.pl. No jak już ktoś słucha, to o tej porze, to przecież może też napisać. Najlepiej w sprawach uniwersalnych, ponadczasowych, aksjologicznych, transcendentnych, żeby no, zawsze było aktualne. Na przykład Basia donosi w ten sposób. Nacykałam ostatnio zdjęć swoim pieskom na spacerze. Więc ślę panu kolażyki, gdyż wiem, że zawsze czynią one pana szczęśliwym. Dodam od siebie, że kolażyki oczywiście są w wielkoformatowych plikach, które skutecznie blokują i korkują naszą skrzynkę listelową strefa@polskieradio.pl, więc wiadomość od doktora Wilczura dla innych słuchaczy strefy jest taka. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. No to chyba wszystko. Jasne, powiedziałem, że będzie zestaw ukraiński. To jest, zespół zwie się Koło. We'll be right back. No i mieliśmy jeden za to długi utwór, czyli z ilość u nas przechodzi w jakość i tak powinno być. No i tutaj wszystko da się zrozumieć, bo tekstu nie było. A nazwa zespołu Koło, tak to chyba powinienem zaakcentować po ukraińsku, Koło, czyli wszystko jasne. Ech, strefa rock'n'rolla wolna od Angola wraz z doktorem Wilczurem schodzą na psy, no bo jak się wszystko da zrozumieć, to wszyscy wiedzą, co jest grane tutaj, a tak nie powinno być. Dobrze, to ukraiński za nami, to wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, na przykład nasz kronikarz strefowy, siwy, tak pisze. Ze spraw ponadczasowych to ostatnio u nas w MOPS-ie miałem przyjemność pogadać z Ukrainką, panią Oweną. Pani Owena pochodzi ze Lwowa i mówi, że tam to język ukraiński jest bardzo spolszczony i Polacy bez problemu się dogadają, nawet po ukraińsku, gdyż wiele osób posługuje się tam pismem łacińskim z ukraińskimi znakami diakrytycznymi. O, to akurat przed zestawem ukraińskim bardzo nam się przyda, chociaż zestaw ukraiński będzie właściwie bez słów. No ale pomagamy, pomagamy. A my chyba musimy jakoś tak bardziej w stronę muzyki, bo doktor Wilczur chyba przegadał trochę te audycje. No dobrze, to patrzę muzycznie oczywiście za horyzont i co widzę? Jak to metalowcy z Francji? Z Francji to przeważnie kojarzymy jakieś szansony z akordeonem na ulicach Paryża, a tu, proszę bardzo, metalowcy z krwi i kości, którzy zwą się L'Esprit du Clan. Oj, wymowy francuskiej nie ma się raczej co uczyć przy tym zestawie muzycznym Esprit du Clan. Będzie będzie wypisany, obsesyjnie to powtarzam, ale potem piszą słuchacze, jaki to utwór o 3:19 był odtwarzany. To wszystko można znaleźć, oczywiście. Po audycji, no nie wiem, po śniadaniu. Kiedy już doktor Wilczur wstanie po przeprowadzeniu tej jakże trudnej, wymagającej audycji. No może po drugim. A może i po trzecim śniadaniu, ale zawsze będzie warto czekać na wypisanie tego francuskiego zestawu muzycznego i 11 innych, które okrasiły dzisiejszą audycję. polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Tam trzeba szukać. Można też pytać doktora Wilczura, strefa@polskieradio.pl. Ale zamiast pytać, można też coś od serca. Tak, od serca napisać. Patrzę na zegar. Oj, właściwie nic już nie zostało. Nic. Poza jednym małym fragmencikiem czegoś. Jedną maleńką rzeczą. No a co to jest? Ładny finał! Ładny finał! No jak ładny finał, to trzeba się ładnie pożegnać. To mam nadzieję, że w tym samym składzie, o co podejrzewam, nie będzie trudno, żeby zebrać tych wszystkich, co byli dzisiaj i tydzień temu, żeby się do kupy zebrali za tydzień, posłuchali kolejnej edycji Strefy Rock'n'Rolla wolnej od Angola. A żegnamy się po rosyjsku. Зеленом в бару, да вы высоком терему дожила барыня, блохода злая злячья голова, да захотелось размахитом пальчики помыться. Заставляет паука всем распорядиться. Тараканы да баню мыли, да комары дрова рубили, да мошки щелочи-лочей. Натопили до жаркой бани, да принесли блоху в диване. Блоха скок, скок, скок, да повалилась на полог. Да слуги верные бежали, блохи жару поддавали. Уморилась, а блоха да повалилась, из полка доса угару блоха пала. Но уж от боком попала, переломила хребет, блоха стонет и орёт. За лекарством, пока бегали они, плохо уколел. Кроты яму копали, тараканы да погребали, мухи плакали, рыдали. Хорошо, что околел, хорошо, что околел.